قبلت التي كنت عليها قبلتك الآن لذا مقرر كي منجا قبلة وصانا استعاغا كثيرا كي تتوي ما يكنا بيت المقدس سوى مخطو كعبو مخطوة وعلى كعبة كثيرا كي مخطوة غمي دلوس كعبو مقرر كلا لنعلم دا نمو كيلي كنجده دي پارا كي سرجن كو دنیا تا علم دا الله و دي ويبا فعلم فل مقام دي زنون پا خيال كي او جو سرگان دول اخفل مقام دے علم الظہور متدی بنیاد بان علم الظہور لیکن کہ سرگان کو دنیا تا نمیزا سرگان کو دنیا تا تو جیو پیغمبر پسی تابداری کے لئے پیغمبر خفل خوخی تا رضا تا نبوئی لکہ یہودیان یا منافقان بیل دارا چانا چیوڑی پو پندو خفل بانی کو دیر کے چیزی رسی کی دی جواب مطلب دسو دا منافق دا مخلص جدا کول مقصود داو کہ منافق مخلص جدا شی پدی وجہ باندے دیر منافقان ہو کہ آغو دا قبلے دا بدلے دلو پو وجہ باندے دا نبی علیہ السلام خلاف سودری دا او دن نا ہوا اولی دا پترگان دا بانی خلق خلق تا معلوم شو کہ دا خود پیغمبر علیہ السلام مانین کی نبی اتا بیداری نبی دا ترگاندوم ابن جریج وی بلغنی انه رجع ناس ممن اسلم وقالوا مره ها هنا ومره ها هنا امام راوی تدبیر کی تفسیر کبیر کی دیات کا نقل کی بھی میں جریج قول بلغنی انه رجع ناس ممن اسلم وقالوا مره ها هنا ومره ها هنا من دې سره نه دے کر دی خواہی دے کر دی خواہی سیاسی پارٹو والا نہ کہا لے کہ ننبا دیا سوری سبا چھے بل دو گیا میں نبیا بل سر سی مرتن ہاونا و مر در خلق دے گئے والا در سانتا ابن زید نقل کی دے طریقہ بانی کہ مرتن ہاونا و مرتن ہاونا کل یو خواہ مکی ہے کل بل خواہ مکی ہے مجھے پیسی روان سی و ان کانت لکبیرتن ان متاثیب کے تیرے ان نے دے اصانور رپارے ان کر دے لام لکان لکبیرتن کی قرینو دے ابی سکا کرائے تین خبر دا جی دا من اللہ پیغمبر اطاعت دے پیغمبر دیر لوئے کار درم کار دے درم پدر پس اطلاح دے درم کار دے لکبیرتن اللہ علی اللہین آد اللہ دے داونا کہ پدر سکری اللہ پسمرا کری اللہ بین السراط والمستقیم آغا تکی از دور تکی دوارا تکی سر یاد آوائی دو زیادہ تکی سر آوکم طول آغا زور سبق را سورو دی اللہ علی اللذین حد اللہ لیکن پاہو باہنی لگران کہ تو سمروان کری اللہ اگو بات آسان لگران مرے لکبیرتن لسقیدتن کامت دا اتباد پیغمبر کی اغسر روان تداغتا بیداری کیا دا اتباد پیغمبر دیر گران کار دے دیر درانا خبر دا لسقیلتن لشاقتن مستنکرتن غرائب القرآن ہوئی گران کر دے وَإِن كَانَتْ هَذِهِ الْكَائِنَةُ الْعَظِيمَةُ الْمَوْقِ كَبِيرَةَ الْمَحَلِّ شَدِيدَةَ الْأَمْرِ ابن کثیر ہوئی دس انتا نور علماء البدایہ والنہائی کی تفسیر کی نا ابن کثیر والابن کثیر پر بدایہ والنہائی کی یقیناً دا انقلاب دا بدلون دا کعبے دا قبلے کعبے طرف تھا دیر لویا خبرہ انقلابی خبرہ دیر درما لیکن اندھا پا آچا کہ تو سمروان کیجی اللہ حدل للمتقین وما کان اللہ علیہ دیا ایمانکم خلق سر دا شک پیدا سو خلق سر دا شک پیدا سو کہ مخی کی منزین کی دی معلوم ہے غجو خطا لابد قبلے تا نو مختیر کعبے تا ہمار کی نیزوں کی صحابت کے وفات شیئن دی سو کسانت کے تشیدان شیئن دی تا سفرون نبی علیہ السلام بیا سفیلا علاق معلوم اللہ لے گلی مواغو مداثر تربت سے چاہتا ہے داثر ہوتی داثر تاوزی کیا منچی پر یہ آگتی ہو قرآن داغی جواب بکا کے داثر تا ایمان دی نیزی ایمان دی دی ایمان سبق دی دی ایمان غورت تے الحمدللہ ایاک نعبد ایاک نستعین ایدن الصراط المستقیم دا دی ایمان ذات تیر صدق ذوکین دی تا تس ایمان خراب تا ایمان پہ دے دے مضبوط دے کہ لگ دے آگا چیری کری آگا ان ایمان ہوں دا اس کے بل طرف سمجھتا ہے دا ان ایمان دے مجھے اللہ چلے مکان اللہ کریں گے اللہ کہ برباد کی خراب کی کمزور کی ایمان کن ایمان ساسو دا ایمان کا چکی دلی اے ایمان کن ساسو دا ایمان عملنا نہ برباد ہے یقین اللہ علیہ تم خلو خام خام ربانا اغم سلم ربان رعوف افت بزرن نرمی تو ہوئی دا اللہ رب العالمین کا تاسبانی مہربانی دا داغین تعبیر بزرن پر نرمولو کمانا تاسو خفکان پریشانی کراو لورزوز نخو شالی منتبی باندی مستاسو کراو باسی لرسی دا رعوف الرحیم قد نرا تقلبو جتا فی السماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کم حال باندھے ہو آسمان کا بے قتل پریشانی سر بے قتل سے قبلہ بدل سے دا قول جمہور علماء دے دا بعض قول لائے کہ قبلہ بدل نہیں سی چاہتا کہ بدل سی یہود بنی دشمنان سی اور دشمنی برا تصور پر گزر گزر باندھے شروع سی مکار کی بنی نقصان کرا دی گیا دعوت تبلیغ کی بنی نقصان پیدا سی اور کمی بچے کرا سی جسے کبھی نمنگا سا پریشانی اڑول دماغ دے طرف آسمان کے تکلف تکلف دے کا تفاعل پریشانی سر قتل اور خفقان سر قتل دماغ اڑول طرف آسمان کے مخام خا اڑی گردو جی قبلے کا کہ تب خواہ کی تئی خواہائے فی الحال یا تب خواہ کی اگر کہ اس پر انقلاب روان دے انقلاب وہ شروع کی گی اور تو پریشان کی ہو تو بھی خوشحال ہے تیرا خوشی کا بڑا سیلا حکم سو والا مخلے تو طرف دی جس من جماعت دانی فہول وجہ کا شطر ہو المسجد الحرام زیر قدردان زیر عزت من بھاری عزت پلے کا اور چرت کیوئے تاسو نمت تخوانا چرت کیوئے تاسو نگردے مخونوں تو طرف دا آلے یقین آخر چیر کیسے اولر کتاب خام خواب ہوئی جی انہو لا قوم ربیم تسلی نبی علیہ السلام لا مسلمانان لا اور بیا دلیل نقلی بدون تپوسکو دو دنیکان و عالمان نکی دو منید خبر چی سیدہ و کسیدن دا بسکان والمولیان خبردار تیر کیسے اولا کتاب فرق بمیادی کنا آتیناہم الکتاب ستائنے کی ہوئی اوتی الکتاب سپکا کی او بدا کی ہوئی ایلنی جسے بسکان آتو کی وکیسے اولا کتاب تربیت اور پالن دعوا کہ دعا کدی نکلی یا کرو سے تربیت دے کہ یہ طرف طبیعت مردی سے نکلی اس تربیت داغے نے کامل کر بیت اللہ کرا کر دو مر رب رب طرف نہ اور دا خون دا مجھے اللہ دیکھ یو ذرنا خبرہ دا تولو آونا چکے دو اللہ سے معلوم دی مانا دا کسی چکے زمان پر مخی اتنے مخبا کے گا پریشانا چی جانو پریشانا پر دیو کنا آیت القبلہ تی لیلیہ بس پیر آگلے ہو وقیلہ نہاریہ نزلت کی سن کی ثانیت من الحجت من رجب رجب کر آگلے ہو فتح الباری کی ہوئی الذین ماتوا بعد فرض صلاتی وقبل تحویل القبلة من المسلمين عشرة انفس او ثمانية قبلية بدل دلنا مخت قدين من كيف مجد الهجرتنا پس اللي دعوي ابن حجر وي عشرة انفس او ثمانية اتتن لسنا و اتتن بمكة واسنان بالمدينة اتتن فمكة كمو دو في مدينة منورة ابن حجر شرد بخاري اول جل يوصل خبر کہاں دا خلاف دی دا پیدا خلاف دی انسی سو پرواسا تھی خود خلاف قول کی خلاف روکائی نو پدی دا رکے چینی نی ماخلا پدی دا رکے چیزان کی ننگا رکا کس لو کوئی آنا خبری کیو لیا بے گا دتا و پختر زان بس کاری شیر زف غاپ ما او دا غپا زیم نیشه سو گت هم نرا پریدی او نو نرا تسو کوری شوی نسل غاپل دا غپا باری پخپل بندی پخپل بندی جنی قرآن تری قخی او دا دا منظری تری قخی پر غول ورسای لمول با آره او پسی دی بلی تلیوی دی آرستی دی تلیوی دی آرد سباق بایدی پمیاش که دا دل را تا دا اون دوغان با خوالی تسی دی پانچون بون خوالی تسی دی سون چی چی علی آرد منظره دا آرده که کتابون را کوا کتابون را تون کتابون را ماشی دی کتابون را با کن دا چی برا تا دا ماتر دی اللہ بخی آبا قاعده و دا ملاسب چرای دا کنه بسی منظره را بید جی لخو منظره را اولی اولی کتابون را اولی تردی تردی که بولی که زور اصلا بو منظر را پسی اتوک مشداران ده سره نو نم نسان نو اپاگه پاس ما زاله دو پیدی کتابون را رسی اغا با زاله چی سر اول دن بلا بو غیر رسی نو منظری چل قرآن خیلی چی تاری قبانی کوا که طول کتابون را اولی دلیل نو پیش که منی نو من نمانی نسا چلو کا دن چگلی کا خبر پکا چکا تلیلی اغا بی بسره اکتر پیش که تا یو سرسو آچارا چورکا شیر رو رو کتاب پس پکی کی بیچارا در مجی آنستاندار دی کل آیتن پیش که تار قسم دلیل نپسی کی جی استاد دین ما تا بیرو قبلہ تک نپسی کی جی استاد دین سمانا قبلہ ویلی راست تولیتن ور را بها آن الدین فیتی ویتقان کی لی کلمه کی تولیه دا یو کلمه ذکر کی مراد کنا بلا واخلی دی طریقه بانی قرآن داوی ذکر کلی دا قبلی و مراد کنا دی دین نمانی دستا دین وما چی دی نمانی نقبلی تو محکی کنا همین تا تا دی چی دین که دی دی دین دا طریقه دا نا نبی دی دینا تا دی دار دا قبلی زنانو اکا پیش کتا روان شتا دی دو بطلیتونو پر پستاینا چراغلی تا تا صحیح بیان علم بیان پوا یقیناً تو پدر او خامخائل جاتی خور اوان اولی جاتی خور کردان اونو منی تلقین دکلکون جا تصبر کلکسا پینسا جو جوتی غوائی پلوڑا ادرے گا پلوڑا ادرے گا تو دا اللہ قانون تو تاسائی خیرے دا اللہ دا قانون جگ بھی مانے لے دے پلوڑا ادرے گا ہر طرف تا کدی گرا کدی گا مو انکا اگل من الظالمین نقل دا نیکان و غلمانا دا مسئلہ که دیر نمانی نلک با کسی چاگه دی پویدی داون منی چه تا پیغمبری داون منی چه دا مسئله این حقه دا و دیو تا غالی دیو کو تا نیجا را زخبر اخوان خدا آقا چوک چی ورکلی دارا منگا پوز کتاب تا گوره چنا مخش دا زیتیر سو او تل کتاب او تل کتاب پس پکا چی دیلی او چه پسی فت ستاینا او لول مقام دی کرکولو چرا غل دی نواتینا حالا علماء اغنیکان اور قید علماء پور کتاب خبل یعرفونو پیدین دا کتاب دا اللہ مانا قانون دی یعرفونو پیدین دا پیغمبر دسی لکہ پیدین بچان خبل یقینن جو لیغل رضونا ان فریقان لیغلا بدونا پت سب پتی حق وهم یعلمون حالا کدی پیدی کی حق دا دے ناغ پریدی اور غلق غلط پسی روانسی کما یعرفون ابناهم التشبيه في معرفة شخصه عليه السلام دون العلم بنبوته فإنه قطعي والعلم ببلوغة الأبناء ذلي عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قرأ القرآن قول لك كيف معنى تشبيه تريك التشبه في جنجلوك نت قطعية لتغنبر في جنجلوك قطعية دولات في جنجلوك قطعية هذا عبد الله بن سلام هو لعلهن خن زو تزویع یعن بل تزویع چیو جیسی چی بلی تی چلتا موٹو تولی کری واجو تول کری او داغا طرف دا خبر را روانی ناغا قطعی ندا ظاہری دا از پیغمبر علم پا پیغمبر بانی علم پا نورد بانی قطعی دے یقینی دے سی اختلاف پا جتا نشترین یقینی او دلا بیدونا خامخا پتی لے دلا تنین دی تکیه دی پارا لیڈالرونا پتی کرا خبرا اللہ چندو پویی چی کرا بلاوا ناگر پری خوزرا اور عمر بن عبد العزیز رحمه اللہ ہوئی ولیوستو العلم ولیوجلسو حتی یعلم من لا یعلم علم دخور کے علماء او کی بھی خلق و تلیخی چی سکنی پیجی چی غیز دکی فا ان العلم لا یحلق ختمی علم دی پٹکے نہیں مانا خاص و خاص ہوتا سان تھی اور عام ہوتا نہیں میں علم رو ختم سے نکاح خاصان ختمی جی حتہ پونا سرن بخاری کتاب علم کی کیفا یقبض العلم بیستم مخد بخاری عبداللہ بن سلام رضی اللہ دو عمر بن عبدالعزیز قول نقل کی وہ ہے طول دنیا کے رسے خون دعوی ہمین تا مخے ہمین تا جن مخے والی جو دو ملائی ذکن کی جب دو ملائی ذکن کی جن تا مخے کہ جو مازو چلو تو خیر جب امام جی جل پا خلے کہ دو کل جی کنا رکھ سے امام جی پا خلے کہ انتابا جی کم تاوان دے امام جی پا جل پا خلے کہ لیکن تاوان دائی چسا سائی بنور کے ہے دائشان تا داغا بنور کے نور تو دکار دکار بنور کے نوری جی کو اللہ اور کے اگو دے پلا سننا الحق من رب دیک دعوی کرا خبر از رب دے طرف ناری فلا تکونن من الممترین مشہ تو علی سکر ان کونہ پا دے خبر آکے اس طرح دیکھنے کی چلتا خبر ہے کہ انسوا یا من الخطاب عام دے لا تکونن بند اچھاری نسکا سکر ان کونہ پا کی یا من الممترین بسکر ان کونہ درات لو دا عذاب پا دو بانی پا دین پس کی چوک نمانی از اللہ عذابون برا جی پا مختلف رنگون باندی رنگونا با کل ایسانتے کل ویسانتے ولکل وجا تنین جوز لکل اہل ملت وجتن تنخلا کے آغازی تے جرگن کے مقبل ہوا مولیہا وجہو آغازہ طرف تمہ کئی نو مخصے سے پردور خونیس سے ایسا ہے اخو حکم دا اللہ منا اور حکم اجازی کرتے فستا بقل خیرات مخصے سے دے اوبلنا نیکو خبر ہوتا سبنون ہوتا چرتا چیئے مانا نیکی چی کم خبر ہوتا نہیں کرا ستا غیبانی دغتا عمل شروع کو یقین تکو عمل تکو ویسے جزیو مسئلے جزیو مسئلے اگر چی پر دول مجھوڑا فستا بقل خیرات روان دے سینے کو خبر ہوتا لکل انوجاتن جزیاتو کسے کے گئے ما لے غزب اسنائیں دے یہودی اصابتنے شروع ملا ملا سر پر خلاف دے پیر دے پیر سر خلاف دے مسلمان دے مسلمان سر خلاف دے لیڈر دے لیڈر سر خلاف دے ایک اصل مسئلہ کہ طول چی قانون دا اللہ کریم مٹ گوا ہو طول تا یو سائے طول یو سائے قانون برا سی اگر اختلافی کے خلاف کرے یا سرا اے منگا دا سپاہ صحابہ والا قائد سنو چی شہید کو ہاں تو تنو چی زور مسئلہ بن ازم تاریخ ازم تاریخ سر اکی گنو کوئی نکی ہے رسیو تا کافر ہوئی رسیو تا چا کافر نہیں دیوئی تاور بھی کو تکافر ہوئی لشاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز شاہ ولی شاہ عبدالعزیز ابو حلمانی منی در حلمانی والا تکافر ہوئی اور دست یہ اسنا آسریہ سیا اتے یہ سیا جان تکافر ہوئی اور زمان گھلے کی نظر جنازی لے ملا کرا بکنا یا زمان خلا جسے ظلم قسم کپا ہندوستان کی چاکرے سے ہندوستان کی نہیں سے ظلم کہ دیوبندی عالم مقتدہ عالم وہ سنت خور ان کے بیان ان کے آپ اسمبلی کے پکلس اولال دخپل خبر بانے چدا وہ منہ لے کی دلیلوں نے دین پاکستان سیرا سرا جیسے نہ ہو بہادر انسان اللہ بھی طرح مرکن ان کی عرص تو بخون سے پیدا کی گی پتہ نہیں جو مستور اسمبلی پیدا کی سرا مرص سنین سے پاپا سپاہ صاحب اترب جہر کتا کہ صاحبوں سے بھی درو افترا بہتان رشوت اور دھوکے کول تل ڈچ نہیں ہوتا ہے ابھی سپاہی سپاہی نے خوش پہ صاحب اس کے حرم آتا ہے اور وہ بسے والا بھی یہ طرف تروان دی اوزا بکو اوزا بکو وہ جہاں بہائی او قوم بہائی او چاہ یو مخدا چلی جر دن کے حضرت از مخی مخی سے نہیں کوتا خیرات پہ خیرات کی عقائد دی عقائد جوڑ کر خیرات پہ خیرات کی قانون عملی کون دی مدیر سے بجے توڑا مشہ دے اوبلنا طول پڑے متفق دے اللہ بانتا پوچھ کی سبا ہے نما تکون ہو جاتے لکم اللہ و جنیان چرتا چوائے نمخ بجی تاسو تیس بجی تاسو اللہ و غلم طول برا والی تیرے یا دا پلان کیسے سر و دا پلان کیسے سر و دا پلان کیسے سر و روک دے تاسو سکار کرے گا اللہ جنی تو بسم لے سکار نہیں کرے گا دا ہو رہا کنا یا بنی غیرت رواہ سر و رسم قاجی جال لخبل تو بوت لنا تو سر یا غبل جال لخبل تو سر بوت لنا ہمیں جو جو آتے ہیں دلائی کرنا دلائی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے وقت دکار ہو وقت اینما تکونو یا تلکم اللہ جنیان اللہ دے پار سبانے بینچہ آتوانا ان اللہ لکل سین قدیتا سمکل سیدہ کرنے سا چلو میں ختم دو ان اللہ لا کل شیء قدیر پوشا اللہ پار سبانے دے توانا تو تو اجنیج بھی سان کینو پوے ان اللہ لا کل شیء شیء قدیر پار سبانے توانا سلم ہے تو مگر تین دارا اور آغا زور صدقیات کا مطلب ہو دامی تلو کتو کو اطول بطا دینیز گرا والی تو یہ حرص توڑو توانا لیکن میں نے کیوں تھے کہ بندہ ذرا نواری کانے کہ یہ شارل ہم دے جانا دستی کے ہوتے ہیں دمر گرگی کرے دیارا پسی گرگی دا دو دی طرف تا بارو نوکم وہ دسی نیتی نے کہا شیر ہے کہ دی طرف تا نمیچا جن مکولے پرتانو دا مطلب ہوئی وہ دی طرف تا بارو دسناج جن مکولے دسی نگولی ہی دسی بانے کہتی مختو تا زی قدردان دے دی عزتو دی عزتمن زی عزت پا زی کا دی عزتمن بندہ عزت پا زی ساتا اگر کو وقتی طور بانے سے اختلاف را گلی اگر اختلاف ختم کا عزتوں پہ دے کا عزتوں پہ دے کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے تے دن مکے دو صحابی کہے کہ الیوم تستحل الحرمہ یا نبی علیہ السلام دوخ جلد نیولو اور غزر ویلا اور دائی خلو بنی کفار ان سبیلی الیوم نغربکم ولا تعویدی دخلین تے کہتا دا ام وطلا الیوم تستحل الحرمہ من با حرمتنا ختم جلدتنا پیغمبر سلام سر اچت کو الیوم تختل کعبہ من بر کعبی عزتی عزتینو با نم پہ دیسی دی بی جتی کرلا دی بی کعبی بی جتی کرلا کعبہ با نم پہ پردشی عزت پہ پشیشی عزتن دی عزتو کا بے احترام والے احترامو کا جمعات کی بیت پرستی کی دی کفر کی دی شر کی بیدات کی دی رسم جوادین کی دی جمعات نا نفرت مکا دا غلط عمل نا نفرتو کا دی جمعات عزت پہ دیتا جماعت کے اسپو غول کری بھی نکلے کے لئے رکھے جی اسپو غول جائے کو جماعت پاس کا اور جماعت جماعت کے معظم دے یہ بیزے احترام کو من حیث غارہ کتا لیکن یہاں کی ہوتے تو نوگو دو مخدے کی طرف دیجت جا نہیں کنا فوال لیوا جا کسط رہو دنہ طرف تا نا اللہ چیز کر کر وہ خوگر دو مخگر دو یہ طرف تا اولی جت من جماعت کے ایت لینن دے طرف تا دا مخکول بلکل کرا درب دی طرف نجی ملے اللہ جو زرنا خبر رتوڑا ہونا چکائی کوئی جاتی لکن کی دا معلوم سینا دا عموخ سینا عدد گرزول گران کار دے تو دی بنیاد بانی بیاو یو بیا دا قیمہ یا سرکا تا بیاویم گورا خبر ایر نکی کانا مانی ہے نکی کون غیر خبر او مانا قرآن دا ذکر کی نکم جانا کی وچے تو نوارا و مخلی پا طرف دی جتن جماعت آر دے کے شطر المسجد الحرام شطر اونور شطر المسجد الحرام حکم جے کیے کا سسمت تخونا ہر پر اچھی ایتا سنو گردے مخنوں پر طرف جانا دے ہوئی دی بے اللہ اکون لنا سیالیکم ہو جا سو درم جواب را دے نبی علیہ السلام سے جنی طرف تا قبلی تا مخنی چی دی تورات تستانا خو خود رشی ہے چلے با کعبی تا امک تی دی تا مقدس تا امک تی اخیب با کعبی تا امک تی انجیل کستانا خدای رشی را نو کتا مخنی چی دی دو دوی چلا را پیغمبر ندی نہ خضر قبلتے ہیں نہیں یہ قبلے تو مختہ ہے یہ کعبے تھا اور اول طرف سے انجھے مختہ ہے کہ دلیل پاکی نہیں سی تو لرم جواب ہی نہیں کر گئے یا اللہ اکون للناس علیکم حجہ مطلب عام دے جو سنت تابداریوں کا کہ حجت تبانی پاکی نہیں سی تابداری دے سنتوں کا خپل غم کی سنتوں کا خپل خوابے کی سنت بانی عملوں کا نصورا اول تا پوال کمیلے لیسے چیزی سے اوپر کنا ناما چکے گی پدی طریقہ عملوں کا معلوم بچی کہ بلی طرح کا عمل لگے کار نہیں کی پخپل عمل نہیں بلتے ہوئی خبر نہ عملی کی وہ پخپل عملی کا پڑا گیا عملی کا بلتے ابھی سے اوپر کہنا سلو کمارا ہے تم نہیں سلی ما سنگو گو زمان غم تو گورا زمان خوابے تو گورا مجھے لگے پس کیا تو رمی تکی زمان سرے اللہ ابو کی وفاس سے پڑکے میں ہونے تو اور کی جنازی ہے تو سو کیوں سو میں بابند سر ترگن کے سر ترگن سو تمہارے زیر پڑکی نہ ناچارا نم پاکیہ سے خدا انگو ٹوکا ہوئے چلی کری ایسا ہے بتا ہوئی پاکیہ ناچارا نم پاکیہ نہیں سے پہ دن کی ملینا جو انجل سے مرل پاکیہ نہیں سے نتا ذکر پاکیہ نہ ترم نو خلق تو خیا کرن بیاوار پاکیہ نہیں سے پاکیہ نہیں سے داس دائرہ مجھ جوڑا تقسیم پہ دی رواجی طریقہ مکاوا نو خلاص خبر آئے کہ نہیں سے دعوہ نو دعوہ پہ زارا خلوئے چی پاک پولے دی بلکہ میں کہا گئے کیا چکا تھا وہ تو پڑے بس منگل چلا رہا منگل میں کہا منگل سے تیار نہیں بس ویرے ہو رہا گئے تو روڑے مخرے گئے تھا سے تختلی روزی تے رول انتا سے وہ گھوڑا اس سے منگل پیرا رہا گئے سے منگل میں مخرے منگل بھی خو خامہ کہا بھی خو ہر طریقے کی خدا بخو تول حکم قول واجب لی اللہ کون للناس علیکم حجت تلقین دے تعلیم دے عالم تا تبلیغی تا دعوتی صحیح تا کہ سنت خلاف کار متوا بیا دعوت ورکے منگ لکھی کتنے سنت خلاف کار کا ہے کسی سے دعوت ورکے تھا تو غلط نہیں کہ طرح سے پورے تاکہ دا کار کا ہو تو بھائی تم نہ کرے کہ جو کرے گئے پکڑ کے کارا تو با لما تو با لما تین بس کہیں گی بڑے کسی چیز لما تین تو بڑا اور پلوائی کی نمخوائی کہ خلق دلیل پاتی نہیں سی اللہ الذین ظلموا منهم بیدا ہونا کی جیسی کے دونا جیسی کے انہی کسی بھی ناغا بغاڑا نہیں دی اور آغا سنتا زڑا زڑتی ظلموا منهم فلا یسلمون اغا بحق نمانی یا فیاح تجون علیکم ابا زڑا لوتی تاجی تا رسول صلی اللہ خطا سیم کنا زو خوصو نیتی خطا سیم دا خبر نو دن کی اما پا تیر بانی کری گا زمتنا تو بغا خلق کی دا زڑتی نتبہ یری جی خبر بس استائی نرمی جی بھرنا فلا تخزوم انہی ریگے کنائی کہ زمان ہوئی ریگے بیان کو نتبہ نعمتیوں یو دا خبر کی دلیل بانی پاتی نیسی بین لیتن منی نعمتی علیکم یہ سر تکام یربانی حرف تاثبانی اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی لیتن منی نعمتی علیکم دپارا دی چھے تاسو پسو ملائر روان اہدین السراط والمستقین ودل للمتقین لعل لکم تحتدون قرآن تسا اپا قرآن روان سا لعل لکم تحتدون کما ارسلنا فیکم اداد داسی لکہ جگروں میں لے گا تاسو کے لے گئے ساسو قام قدیرینا بیانی تاسو ایتون زمان ایت مختم کے سیدی یتلو علیکم آیتنا زم آیتنا بر تخی نور تو بنوی ایتنا بے قرآن بے وزد کی کن پاکی تاسو جرمونا بزر نقصان کینا حسد زد عناد بدی نقصان بر تکبر او پوئی تاسو مطلب دی کتاب دا اللہ او پتر قد عمل علیکمہ اپوئی تاسو مالم تکونو تعلمون وطولا اوٹ تاسو کن پوئے گئے دیدین پا حکمتون دے چکو دی قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوی کہ تا تا پتا نوا وما تدرو لگے ولیکن جعلناو نورن نهدی بنی من نشا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان سر سور آخر کے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان من دا ذکر کلا یعلمکم مالم تکونو تعلمون ہارا کتا سکنا تو گئے میں سے چلو کا فض کرو ہی ارکو کم ما یا دوائی ما یاد کہنے ہم کرتے کہ خبر بھائی ما یا دوائی از کو کم متاثر آدم ما سنگ یاد ما یاد کہ زما پری کتاب دا کولوانی ما یاد کہ زما دری کتاب پا عملی کولوانی پا عقیدہ و پا عمل بانی ما یاد کہ زما دری کتاب دا قانون پا ملکی پا چلولوانی از کور کوم نتاس یادون دا پنیرا بانو طول دنیا بنو لردون طول دنیا بودرون طول دنیا ودرے دید تجاسی اکنیسی طول دنیا مسلمان نول دنیا نیری جلی مخلوق نیری جلی اللہ ایر کردے اللہ قانون ایر کردے اپی دوم و عملون ما یاد کئی تتا دیدارے رکی رمبر بانی علیہ الصلاة والسلام از کور کوم نتاس یادون پنیمتون و تبری در کورو دل فتدکم واشکرو لی زما د نعمتونو قدر وکئ دیو مو سه به ما نیسه مي سه اجازي نیسه واشکرو لی نو لاس مې درکئ دی وشکرو لی نو کار ترې واخله واشکرو لی نخفې مې درکئ دی نو کار ترې واخله اذکر کوم زه تاسو یادوم نو کار کې به اثر واچوم سړی نیولی و پنج سیکنډ باندې مشهور و اول اول جهاد کې درست سره کې جهاد و پنج سیکنډ باندې مشهور و اگر اون سنا سا با دروسیان و قبضه که راست پینکونه که چاپی ردی اگر اون تن نسنا خبر اختاره دا دیتر پینکونه ماتای اگر که لگای من وای کتا وست پر یه تینک بانی اگر رو لگاو زمان نخلاسی ایز دکنیو اگر دیو ملگو زمان لاس که دیتن دکو آگو بکو اگر سیدا اما تی محلت را که چیزا او دسو کم برکاتا نفلو کم یو که اگر چاردامو کو برکات نفل اکر دعا اکر اللہ ستا پہ دین بانی غیرت پہ دین بانی دوسر جنگی جو اللہ اما شعور دادا او سے سر دالا گوڑا دے اللہ زمان پہ کانی بانی اللہ پہ دیتے ہیں کورو لگو تیانی رواغ سر اوچتے کو او بسم اللہ ہوئی اللہ اکبر اچھر اخلاص کو اٹھینک دس لمبسو دس لمبسو کہ کافر یو پر ابل پر ہو پڑتا آگے کے نظار کی ہوتی خود کرو نہیں ہے کو کون تو حمایات سے کہنا وہ ادولی پہ کہ نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح والا حض کرو نہیں ٹھیک ہے بے شک ذکر دے کو تو بل ذکر بھی نہیں جاگا وہ ذکر دے گا کہ بل ذکر بھی نہیں دادا روح ذکر دے کہ بل ذکر سے دشمن سرپ مخ ہے جہاد کے دا دادا ذکر سے تسبیح والا سبحان اللہ سبحان اللہ سب کی ہے جی اے کرے جی بیا دا ذکر دے بیا ذکر نہیں بیا ذکر دے نیم پہ سلور دعا سلور رکھا تھا قوما جلسہ فرائی جی دی مجھے بل کا عدی سے کہنا چی جہاد پہ میدان کے نو قوما ہم جتا پاتے دا جلسہ ہم جتا پاتے سوئے رکو سو جلسہ ہم پاتے سر دے سکا سر دے سکے سارے ہوکا اگر اب اخلا دے جی ہر جی لکل مقام مقام دار جی غلق خلق خلق خبر رکھنا پاتے فذکرونی دوستان دا چا فذکرونی اذکرکم دیر یاد ہوا مازو بتا سو جی فذکر راضی چی بھی کرتو کوا جی کر کتے یاد کرتو یاد کہنا اذکرکم مزی آدم تاسو پو بیری در کولو دلا مزی آدم تاسو پو دشمن در اول کول تاسو لا مزی آدم تاسو پو دشمن دیر اول استاسو نوش کرولی زما دنی مت قدر اوکے چی مخفی در کردی لاسونی می در کردی مسترگی می در کردی ولا تک فرون نا شکرون نکے لاسون ایلی دیر دیو دوڑے خی لاسون دو مرون دیر پروزا وین جگا مستحبا کرے خدا اچی دا وین جن بیان بڑے نڈیرا غتا نڈیرا وڑا نترا تکین تیلا لگوکا چی دا نغتا دا نوڑا دا بس رائے وی چوئے کہ مو خلو سفا گو خلو مندم او چی مول منو خس خس بر وی دا نغتا نوڑا او کدا جی بودی نیستی دقا سے ہوکا خدا غیر پہ غیر بانی دا چاروکا او جہاد کے دشمن تمہاک کے اتے ارازے کے آداب بیان کو آبیا پاگے کے گو رہے جو دا غبا کوا پخپل مخ کے اخرے بل مخ تبا نگو رہے موڑے بنا غتا نوڑائی آگا صاحب دشمن دو مانی راو دیں گی نو غاتا آوال آر صاحب دنو باشی بیا بس جر کائی نو غاتا نو آئے بل تا غاتا آئے تو زر زر کتا کائی زر زر کتا کائی یہ خبر اخلا دیجی زیتا و گورا لکل مقام مقام فذکرونی اذکرکم یاد کے مانو ساسیا دوم گما پا اخون مانلو یاد رکم دے تاسو پا قولو در رحمتنو اپا قولو در مہربانی باندی وشکرو دی ولا تکفرون نا شکری مکای نا اسباب طور زما پا خون استعمال کئی ایماندار اسکئی نو دی صبر و صلاة مدد غاری دا اللہ نا پا تلکی دو پا دین دا اللہ بانے پا قول و مان رو صبر کلکم مضبوط سا مرک چی مقرر دے اغا بدلی جنا کم گولے چی مالا مقرر دا گولے پا بد نگی چی ندا مقرر دا گولو پا منج کی بروانیم اللہ پا زما حفاظتی دا یقین زور کا دا ایمان کامل کا اللہ کا جزیو کا اللہ سے ظاہریو کا بے شک اللہ دے دے کلک سر پہ دن مائے کہ بدین چوک لگ دی اللہ دا وہ سر دے انہوں آیا تاسو آیا چاہتا کہ وہ علیشو پہ دن دا اللہ دینے میں سر سرو کا لیلو اس ساتھ دسولی نہیں کہ اور دسولی نہیں کہ وہ رسول اللہ کیا رہا دور کا وہ کیا نہ دور ہے اللہ دے گور کے خیر سر اور آگے تفصیل شو دام سر دا سر جتس دخلے نگا دا دامل سر تعلق ساتھی نعملی طور بانے کہ دام سر الوان دکین مشکلات دے لازی انہوں کو مشکل کی اور مر گن دے دا اللہ کا جن بانے قربان سی خلق شرم گنی ذلت گنی اللہ ہی دا عزت تے قدر دانی دا آخایا دا منگو قدیب ہوئی کہ دا مسئلی بیان پا کامل طریقہ کی مرد با سر رازی مرد تغارا کی دا پختانوی پا مرد اونسا پتب با رضا شی قرآن ذکر مرد تذکرتی او دیتے تیاری کہ مرگ بانی راضی شا مرگ تا تیار شا مرگ با دنے تخ کی خالد ہوئی رضی اللہ عنہ ہوئی مرگ پس گردم خو مرگ نمومم مرگ پس گردے دلن فی مرگان نہیں مرگ دمون دو پر دینو کی خمر مبیانون غا انا اموت موت البعیل دغز مرم لکدوخ تخفل مرگ بانی مرم جڑلی دوستان تسلی ورکل اول ورخطائی ونور نیم ورخطا خوارخطا قدیما جزید اللہ پہ جن والے قربان نشو دا اللہ پہ جن بانے زمانین والے کے نشولا خیمس کی مرو شام کی بعد علماؤی مدینہ کے ہو مدینہ کی نو مدینہ کی کدوا نبو جرل عمر رضی اللہ عنہ وہ پہ دیر خپا کے دا کہ پاواز مڑی پہ سے سب جائی عمر سے دن سرگ نوخ غاری لیکن سب جاری نو پہ خالد وانی بہادر بھی جاری تو جارا قابلو مرگ برازی خوچے تختی نو مرگ بکشی آجی کہ مرگ تستر گی برندی کی مخامر سے نو مرگ بدنی تختی مطلب ندانی کہ مرگ بدنی تختی نو دل سر گی برندی کا مطلب داری کہ پتیخت نخلا سیگی کہ کم وقت و کم بولا مقرار دا غب لگی کہ نخلا سیگی مجھے پرونے سے وہ پرون تنگی تو اللہ مخامر کیگی پرون تنگی لائشا اللہ سے خود سمر مقام دے دا غب مقام تذکیر کی اونو آئے آچا تا آغا ایماندار آنار بہادر تا شو من آگا چوک نیچے چوک پہ پختو ہوتا آگا بہادر تھا آگے نر تھا آگے ایماندار تھا کہ شو قطر شو تین سبیل اللہ پنگا اللہ سبیل اللہ کم دے او بدو ربکم لا تعبدون الا اللہ اللہ و منائی دے مسئلہ بانی دنیا کے قانون اللہ پکار دینا ربل او بدو اللہ دے مسئلہ بانے جنگی ہی اشہید شو موائے تاسدے مرتا امواتن دمرو بشانتا مرو امواتن عباس مرو امواتن کی تنوین دے تحقیر تقلیل لپارا دے کمی لپارا موائے تمرو گوندی مرد مرو گوندی مرو دانی سے مرنی مرو کو مرو دی تم کو حمراتو تقسم ورثتو ہو خزے قبل بھی نکاح کے نکاح کے بولے سے میراثی تقسیم سی اور بچیاں یتیمان سی بدائے اور سنائے دو ملک العلماء کا سالی دو جن دل داخری مخنا والنے مختری پانا واما فی احکام الدنیا فہو میتن تقسم و ترکت ہی و تم کہو امرات ہی دنیا احکام کے مر گئے باقی ملک مویا مطلب دا کہ داخرت احکام کے من لگے رہے کہ جن دے رہے یا ملک مویا پا دی معنی بانی کہ لال جو لال نور لال سی نور لال سی دے کہ لال نریاد سی تر عمر عمر یا جیز جو دا سکارے کرو دا سکارے کرو دا معنی دا امواتن ابس مویا نور مروانی امواتن کل اموات حیات کے جو بندب ہوا سے پیرا سی تو سر بھی انہی نے جنگے رہے لاس پہ چیزی پتہ چولی کی جنگے رہے وقت پر اوڑا کی پتہ چولی کی جنگے رہے ندا ہو کو کتا نہیں سرے تو جنگی جی اللہ سخا یا فرین جنگی جی اللہ رب العالمین سخا مقام و درجہ اللہ اور پیدا ولیکن اللہ تشعرون لیکن تاسکن پیر گئے تشعرون تو مسائر واجی تو سر بھی نسی لی رہے جنگی نہیں خبر آئی اپنی مر جاتا مر جاتا واما فی احکام الدنیا فهو میت. او دا حیات کی تو قرآن ہوئی مگر حیات دے عالم نہ دے حیات برزخیہ برزخی حیات کے ببل جم رہے کی جن لے جن دیا ہم دا سانتنی دا سی نور علماء میں انشاءاللہ علیہ عمران کی بتفصیل کم بلا حیاؤن ولیکن لا تزورون. بعضی علمان مانا سے لکے امام راغب رحمہ اللہ تعالی حیات بسن دے دا خوشحالی و دا لذت من دے خوشحالی نہیں بس ایک بار دنو سر رو خوشحالی وزنی نہیں برا آسی جان دے نو خوپا مولی شاگلی بلا حیاؤن بلکی دی خوشحالا تازہ ولیکن لا تزورون بخوشحالی و تازہ والے کل کل دنیا کینی نہیں کنا قبر کرے سرگن سی قبر گوری مکفانی رو دے وہ جدی رو موڑتے اور تب ہوئے کہ آپ جیسا پی چرتا مرسو اب بھائی بھی گمان داؤ کہ جسی تازہ دے لکھا دے کی جن دے وہ خود کی تو اخفص سیدان وقت لو تربانی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دور کے والے وقت غط مہر وقت مغلار کی مہی طرح تن آئے پہ طرف کرے مجھے پہ کی داستی ہو کہ داغود زخمون نے تازہ نمدار راوت اپا میں سی کری میں سی سوک داستی ہو کہ دے دے بانے پہ کم جے زخم لگے دلے لے اپنے کشیرے پہ غیر لا سکے ہو اور دے بانے لا سکے لے ملا سے لگے تو اگر دے میں لمدارم راوت لگ دا اگر اللہ پاک جے بانے کلک شو بلا ہی آون ولیکن اللہ تشورون کو پہیاتی نے پہ گئے تاسو جسنگ جنگی دی دوی حیات سے اگر پرین خود عام وہ حیات سے ابھی سے حیات کی پتلوں گا کلم کے حکم کی تیجی السلام علیکم وعلیکم السلام بچوری اتتارا لے حلکہ غطہ سے پتا جدا سوک دے اتتا خیرہ لے بلا حیاؤن ولیکن اللہ تشورون ولنبروانکم مطلب سو پدینیت کے لئے کہ مرد بانی را روان دے دان پر مرد اتتارا لنبلونکم ابتلا دا جو سدی تو تمرین نصف زکاول چل زکا پدی تیرے کبھا نیا قیدہ جوڑا کا تکلیفون برا جی یقین نظمی کن تاسوانی فکارون خلاف زادن بیشے ان من الخوف پس لگوانی برا خریری من الخوف میں شے ان مکت دیر اور جل لگوانی در دیر کلمانی راولا سنگری معمولی ونی را برا جی او لگ سات لبرازی بعض قراتین کی بھی اشیاء من الخوف تو خبر دیگر رید پریشانی نا یعنی جریب نقل کی نور علماء نقل کی معمولی ونی لو یرا من الخوف دیگرین و دشمن و دمرا اسباب دیس و دمرا لوگا لاب امراجی او از نیخ بکم دمانی پکا مولو دمارنو اللہ ونی مال بری کنیوی کال کس با پیدا کئی تو پک واخر دو ری بری اللہ پیدا کئی نو پدی مانا بانی شاید نکے مفرد روڑو لغوانی لکا مد مارونو ولا مفرد نفسونو زیر بجی بری غور بس سمارات بنیو پیداوار بکنی جی پتی بجی ختمی جی رکا با جاور کی پتی ختم شو پیداوار ختم شو لیسان تنور خرطے بے اغیر پارا کار با دکائی و بس کی رسوالون دا سخت دا روان دا تین شوتا و خوشحالی ہوا یا کلکو تا پدی خمسی وطنو اصطادیرین لگ تنگی دن کی پدی مقام بانی کہ پدی کم پدن کن پادشو مبردہ کامیان دے اللہ دین ازا صحابت مصیبہ ناکامیان بسو کی اصابرین یعنی آتی ورسی جو دا پریشانی تو تکلیف تو رسی پریشانی تو رسی واحدو یکینا من لفوض اللہ اکیدہ دے بہنہ اللہ حسی کی رسرتی اور من لبیاؤں اللہ طرف کی بیردی دن کی نوالتا بدا اللہ مغوارم راجعون اللہ طرف کی جدیدی کی انہا للہ و انہا الیہ راجعون جید اللہ و اللہ طرف کی جدیدی کی دے قول نمراد دے جد قول واجنین مراد القول المنطقی باتنین مراد بلکہ مراد دیتنی آتی دے دزرا لم يرد دل يرد دل قول القول المنطقی بل اراد ذالکا اذا كان معاه اعتقاد كانت سر اعتقاد وعمل وعمل راغل اسفاني عقيدهم دادا عمل داخل ما اسم لتيخ تنكي مداخل جدو ويد دول اخلاصا اتخلون جرسو دامانا جمل نقل كي فأصابت مصيبة قالوا إنا لله غراب قرآن بولی قالوا اے باللسان والقلب لا باللسان فقط جمل ہوئی تو جبا او جزو دواوی دا خبر دا نی آواز دا جبی جزو دی اخلاص ہوئی دا انا للہ و انا الیہ راجعون درغتان درغلیران دربادران دربزرگان المتمسکون بی آدابی دا اللہ قانون بانی تلک حدودی رحمتن و درب کی طرف ہے صلواتن مہربان ہے و رحمتن و رحمت صلوات دا آخرت رحمت دا دنیا رحمت دا آخرت جنتنا و صلوات دا دنیا کی و صلوات چلی اعلان دا بہادرائی دا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مبادری اسم غجیجی سید سوادہ حمزہ آیا جی دا سنور صحابہ کے توفی توفی تلی نمیلیا جی جی کہ تبی مقام بانے تبی حال بانجی صلوات من ربهم صلوات انواع الرحمت الخاصة رحمت عظيم فدوبان تو قسمون مهرباني دا اللہ طرفا او مهربانو کیوں مهرباني دا کی بچیم اللہ غم مقام تورزی او پاہ دیبانی سی فسولی زی سید سو قوات پا طرف بانگی رہ وردا رہ ورد مطلار انا للہ انوی او انسا اللہ دا مقام بخاری کی جنو جنازے روکو تو جنازے نے خود بھی جی کری بگو تو جیبا نزا تو جنازے نے بل جو رسوت کی حرم سے ایت سو مچہ راول انہا اللہ ہی نبالی نو چال چلے گلے وو وہاں علیمانو نبالی نو چلے گلے مفتی عبد الرحیم رو رو دا او پلاری انہا اللہ و انہا اللہ راجعون بل بزی بلے لے گو مرسی یا وزور دو کراچی تھی جن خدمت کے وہ بلاختو بیادت لوز بکنو مداجی کامیاب انسانان وبشر الصابرین آتی رسیدو تا پریشانی وَإِنَّا لِلَّهِ تاخد اللہ زنواری و پمابانی پورا سولا چا اللہ پر خوشالی فمنگا اللہ ترسی و جوزی جنکی دغلویان خلق قدوبانی رحمتنا در افد طرف نائی مہربانی او خیرین انواع الرحمت الخاصة وولای او رحمت وولای قوم المعتدون او خاص در خاص کسان یقیناً خاص دودی پسمر روانی دین کی اهدن الصراط المستقیم اولئک هم المهتدون یواجب مانزم مهتدی کیے گا ماں محتدی سے نو جہاد محتدی سے ہم المحتدین غلط بجن گا اللہ بانے دائی من سے تخویف ذکر کو خوشحالی ذکر کلا وزیر و سر رالے دا دنیا دا تکلیفون نو پر جن بارا جی دا دنیا دا پارا تکلیف زانی دا جن دا پارا تیر کا برداستا انہا صفا والمروا سر للا دیا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام صحیح پیغمبر دے او پا حق دے اللہ پا جن مقرر کرے دے پا دے دنیا بانی دے اوجود ربکم تفصیل کی دے اتدیم و دا عمل ہوں میرے چلی درگاہوں نے منع کئی اپ اختر درگاہ چلے گئے جو جاہلیت زمانے کے دے اسلام نہ مر کے زیارت نہ بخلق رہا تو کعبۃ اللہ دا زیارت ہو نور درگاہوں سے بتلا خدا دے ٹول نہ لو رضی اللہ بارا اپنا اور ڈلی ڈلی بھائی اور وہ سارا بس ہو کیا نوں اور دم گری بہن کو لا تمبر بے رہ جاؤ تو کیا بھی جنہ کو ملکان نحن غرابا عکم آج کو نے لے کا آنیا حبیب کو لیا مانیا بابا مشر مخروان دا حق قبیلی تور دا تور آواز خستائی پر نسبت دسمین باندی نو تور با مخیو مغلا دا چھا کرا آج کو نے لے کا آنیا نحن غلاما عبادا عکن ہنگا قرامانی نبل با آواز کو آج کو نے لے کا آنیا حبیب کلیمانی آستاد یمن دا لاکے غلامان اور تا طرف ای کری دن کے لازی دن کی دا بے تنبل بے تنگور کو دا طریقہ اسم و پیر بابا رحمہ اللہ لخلق راتبا اسم راجی مستدی جاتی ملا رو بڑکاو پکیا اور رنگت تنگنو دے اولو جنہ کے لکم بگرون گنی دے تنگنو دے اولو سکین دے اول اور بے درالو ملنگان درال اسپی درال اتا تغاتی وپار درال روان بوتا نو پدی مانا باندی اصاف و نائل پکی کن یو ذرر آغلی دی امن دا طرفا علک جنائی نوری مدر طول بگر طریقا یاران با روانو نو پلاری بانی چی فکول آنو خوز اللہ خود دیداکے حدی دیتا ورسید چی کعبت اللہ چی دن ندو بلیو یو بر سر مخصور کو جنائی کورو مدو دار دینے رسط خلق یور زمزم کوئی صفحے پورے را پورے دو بعدی دیر پارا چھو بس کی جی رو سفی جی نو زمزم و بوس کی مدیار آوانی جی سزان سر واخلی چونکہ دائی نی چھو بیت اللہ بیت دیدی جی کی عمر تیرے دو سر وقت تیرے دو سر گرد جا چی دلا مدار دوارا یو یو تو صفا ادرا و یو تو مروا ادرا رو بلتا مخامخ نو بیا رسط حد دیتا ورسی چھو خلق دار دو تازیم سرو کو میرے شخص سوالینا جنے بغال لمیرو گو خوب میرو با جنے والک با جنے وقتلا ندولا بطلع راتل تعظیم شروع سا عبادت اللہ رب العالمین غیبی انتظامو کو توفادونو سمالی او دا سانتا تو دغا اسمالی دغا کی سیلو کے لار او گوارد دا ماس کے روک شو فازدین آقا سانتا و آسارا رسانتا و لکو ازاز برگ دنا سے لے لے نانا سے لے لے جیرے جی غار اللہ سمس کے رادی طرف تروانی مجھے تیرے کب آنگی تعظیم کے دو صفا مروہ مجھے مخی مخی معظم دے ابراہیم علیہ السلام دے دور میں چیز حج کم تیرے کم قرشو پر یہ خاص ہے حج مطاعی کی سائی دین صفا والمروہ اب بنیادی سو حاجر نیاز زمنگ حاجر رضی اللہ عنہ صفا مروہ پر میں کی پوچھتا تھی کہ بچائی بیت اللہ سے خفروتو اچھے وقتی جو تنگ دینا مرے دو اختی تا کولی روی را تنگا نسولا نلالنا صفا تا وقتلا او تا اس تا گوئی کہ دو بوت رخستی آثار چا تا شنوائی تا نشترے پا تا نلا گولم نرا کجی دنو آغای بیدو خوچ خالی دیمین تا سولا المیلین الاخبارین دیمین تی نو دنگا دا نو پا تا ملی اکیو نو دیگا چا اختی گرام دیکھوی چی بچے می چا تا سفی یا نسی میں پوری تو چارم سولوں نے بیتا آرام سولوں پا قلار بانی سولا دل وجن اوزم آغا اثار موجود دی صفا للا سا مروا للا سا اور بیا دنیا کی گرنگے لا سا زو یا تازہ کا جدا مقام خوش ہے چوک نو حالت داؤ اس تو بولا کہ دنیا پوری دنیا مرکز دے دل مرکز دے یہ واجہ موجود نو دل محبت ہے دنیا نے مرکز دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی دا خبرہ یہودوں پہ غور کرا مکے والوں پہ غور کرا مسلمانان کو ضرور کی دا خبر راتلا کلی کی توحید مسئلہ شروع کی بانی بھی مکلت ہے سخت ہے پہ دی بنیاد بانی دا خلقو کی کنا نفرت یا غلا اوشو دا شرک دا نبیادان شان زینی من نفرت کی وہ دا لکم خبر را دا خون غیر دی اللہ نا دیتا عظیم چلکو پہ دی تنی قبانی نکی دا خبری راشی دی وجینا قرآن ذکر کو اصحابانو تخنف کاری دی دا گنان دی دی لطول گنان دی اس پولی دا سری سنت کی کو واجب دی قولا نگر علماء اگستا دی علا او پاہی دا نتلا راتلا مطلب تو کہ تم زینا معظم دی تو تعظیم دا اللہ بانی اگر معظم کنی داغی عزت تا زیکا جماعت کی بتانا جوڑا کرلا کعبت اللہ کی بتان کے لرے کا کعبہ عزت مند دا جماعت کی بیدنی کار کی دی اگر کے لرے کا جماعت معظم دی خوص پا جان مسجد کی دن میں زینا جان کون روسیان کی اگری دل کے لیے جنا کو جنا کے لیے راوس کے لیے جنا دو دن کا کھول اور یہ طرف غب جمع تھی یہ طرف غول خانہ کرے وا یہ طرف تو پہ کہتے شراب دین و شراب پہ کہتے سکرے کے لیے لیکن مسلمانان را رہے ہیں جمع پہ پریدی میں جمع تھی جارو کو جمع جارو کا جمع پاک کا وہ جمع تھی کم حق دیا کم عزت دیا کم احترام دیا رہا پہ کا اور چیزا سے غلط کی تو چیزا سے رہا پہ نہیں کہا مریع علیہ السلام پہ خورا دیا کہ اللہ جارو کو بتانے کے نلے بھی کرو گر گر مسلمان تم دا خونا دا اوس تم دا خونا دا بے عزت من جی عزت کا دے کا کیا پچی بے عزتی کرے گا ناروائی کی غلطی کی دیا ختم کا عزت دے کا دے کا یقینا صفا مروا یعنی تواب دی دین رتلل بدوائی شاعر دا اللہ نا جنفو دا لامو لے گی جن دا اللہ نا دا اللہ دیاد مطلب سو من چی کئی عالم دی دین مجھے منکرات نہ منے کوئی امر کی اجازت کی مجھے شاعر کا اللہ کی جگہ پاتی نہیں تھی یہ کر تو زور مکو مجھے خوش ہے جماعت کے سوچ نہیں سے تنگی جی تھی نا مجھے مروکہ کی تیار ہے کنا مجھے کی تسلی رہ جی کہ خپل آواز بانے آوا تو زور ہوا جماعت کی سوچ دی تنگی جی تھی تو زور مو آیا کنا رو ہوا ذکر رو کا بہر جیسر رائے مناسی حکم کی رد بدل فرق رہ جی اصل حکم کی نہیں صفت دے حکم کی آگے کے فرق رہ جی بادی نخلی آدمی دا اللہ رسول کی قصد کی جا اللہ دا پور حج لگی را عمرہ کی زیارت لگی اعتمار عمرہ زیارت کل جوالا یہ جی تکلیدی وہ فرق دا گے کہ حج کارونا زیاد کی اور دے عمرے کارونا کم دی عمرہ کم دے اور اشار پر گھنٹا کی پولے کی بیت اللہ تواف کی وہ واری دا پورا کی اور چکارو سو برکات سرورتا تنفل کی جاو جی وربانی باب صفا بانی صفا تلاش ہو چاہتا اس بازی سے اور قبط برابر کی خو چکارے سے دار تو اسی جی وزا لگا گی نیم کی گوی گی راو گی کمزور ہے سارا گھنٹا کی پورے کی تو دیا گی دین ہم کمزور ہے نو گاڑے سے ہیں گاڑے کی چینی ایسے ہی لوگ کو ایک راو گر دی راو گر دی نو دا گئی نا حج کی یا عمرہ کی نو بس پتہ لگا مانی عمرہ ختم کرو چا عمرہ تواف دغیو کو سائی دو صفا مروا عمرہ ختم کرو دیدی نورس کال تا دے توافونو کی نفل توافونو دے روی سواب دے بکیتا فائدہ دے بکیتا عمرہ دغیو چا ختم شو گھنٹا کی اسی حج کی خوکاورنی بھی دیدین آلاو گیا بزی نوالی ری زیوی تلاسی عرفات تلاسی مدلفی تلاسی دخشان تا بکیتا دے شیطانان جو اسی زی تلاسی دا کل کارنی پاہی وقت لگی کم نہ کم یہ اوہ رس کے پھر مکمل ہے جیسی پاہ سوری و جیل کلاسی اگر دغل تک کلاسی اگر ایسے تو آسی جارت ہے کہ مکر جو ادرو روز کی حساب سے جو دے رکھا رہا اور کوئی شار میں سے رائے چنا فمن تاہد جلہ سی ہو میں فلا اسم آگے خبر اخلا جسی اور اوپی دوخ دا گئی گم یسی تلیخ ہو گئی یاری دغن لگی کنی حج کے کلتے ارادہ اکی دا اللہ کورلا اپلو دیتا حج اسے جیب پجبا کی اصل حج معنی کسر کل اختلاف و تردد دیر پر اتلا ہو کر دے دونوں حج تم لاس کو لطلے لو نہ دے دیر کر کے جو لے دے تو اللہ نے چاہ پیرا گردا دس انتا صفا مروا تلرسا دی تیرے قبانی مزدلفی تلرسا منا تلرسا عرفات تلرسا او گر کر کسر طرف دے اگر کمر یا عمر کے قریب نسے سے ہر اجبانی سے گناہ تو تواف کولی پر گردی دلو او تواف کولی کی پر دعا بانی او گناہ گنا کرا دے بتخانہ وادے بتانے دے ندے کسی گناہ نسے اس تواف سے ہو کنی سے او بل حدیث کی دائیں کی دے عمل لکے رنگا سلام دے سواب دے بکے او تواف مبکار دے نسو کی دے غیر اخلاص کی تنے کار تتوو تاوی پر ادا مینہ باندے کول تا پر ادا مینہ تتوو دے دے نفل تاوی یہ فرض ہوا چار ہونا چار کئی بڑے لار بھی نہیں اور تتاو جتن دا دو دے خلاص کئی اور دو دا خیر دے پارا کئی ناسو کی پر مینہ رغبت کئی دو دے خلاص کئی یونی کار اللہ دے اتنان قدردان دائی اڑی خوب و پنجت باندی کہ تو پکم نیت لے کے اللہ قدردان دے مطلب تو صفا مروہ تلہ سب ات پرستینی اور دین معظم دی بے دبی کتے کے سینہ اور بے دبی دین ختم کر مسئلہ پورا سنا جواب دے کے راجین نہ ہو سو سر لا لا لا او بودو ربکم یا کن عبد و یا کن استعین نو کتمان کی دا مسئلہ دنیا تو خورینا نو دا غدی غیر مغضوب علیہم ولا الضالین مغضوب علیہم کتمان کر لے ضالین کتمان کئی خواہ سرد علم نہ دے پنا پوئی بانی کئی نو دا ہو سزائی والا لیکن آتو يتناول كل من كتم شيئا من الدين عالمان داسي وي كتمان كي خبر فتحي يتناول كل من كتم شيئا من الدين وكيل خاص والأول أولى غراب القرآن هارا خبر دين كي تاب فتا وسا تلا او بيا نداسة زادة أولى او داس غيرون رتون رتا سوكوين الله دين سالة مراد دي ندا غلطة دا تو کتمان کلی کتمان ہوئی ستا تو ٹول خبر سرگم دا او یاد آگے دوئین کے سوچتے یا ویلے سیلا بیا یا سرے خلے نسی میں کتمان ملے کتمان لرا جی کہ دوئین ضرورت یا دکول ضرورت پیشی جن دا بل دوئین دکول دا غکار نہیں آگا جیتی آگا مقبانی نہیں اور درین دا کہ پخپلے کی پوئی جن پو مسلبانی پوئی جن کی ویلے سے سرگندولے سے مالک اتمان راجی ترک اظہار سیئے قصدن نا پوئی بے فدھائی باندی سے ازال خبر دا الکتم والکتمان ترک اظہار سیئے قصدن مع مسیس الحاجت الیہ وتحقق الداعی الى اظہاره غرائب القرآن ہوئی اور جمل ہوئی یہ کتمان سرا دادا ترک اظہار شئی قصدن یو ضرورت دیتا تو معلوم دے وہ ویرے سے نہیں ہوئی اس ترک دے کو خبر ہے پتہ رہا اور ضرورت تو موجود دی اب یہ نہ ہوئی تحقق کو دائی اور سلومی سے کی ویرے سے مر خطرہ جی کے دن سے اگر غلط اور پوڑے دی جتائی میں مسئلے مناسور اس کے نور مدارے کے اتمان مطلی باندہ سا دادا اس تو اکسے کے بلدے سو کوئی مطلی ہے رسولا وہ اخلاص اس وقت نہ کتاوئے نہ سواب دیو بڑھے تو دیو نہیں یہ اتمان مجرم نہیں وہاں تو کہ پتا پا جتی آیا تیرا لے گرے سے ہوتا ببنین البینات بصاف بیانونا البینات عقیدت توحید دا اللہ رب العالمین الہوکم الہم واحد دا دستور روانا دا دا سانتا اعبدو ربکم لا تعبدون الا اللہ دا پا بینات کی بین دا ولو دا اور ترقہ دا پیغمبر سنت دا نبی علیہ السلام میں کہ پیغمبر السلام واقع ذکر سلا پا دے زمانی تیرا دین جو ابنو سو بسمت لفظو وقتمون ما انزلنا من البینات لا الہ الا اللہ والہدا محمد رسول اللہ تفسیر نکل پستاینا چه صاف سرگند کرے منگا دے پار دے خلقو کتاب تین سرگند کرے لکھ پل کے بالکل صاف ہو سرگند ادیا ہو نہ رسے سرگند نکل مدد پریتان دغنا کار خلق لعنت ہی پدوبانی اللہ دا اللہ قہر دے تے لعنت کے بدوائے لعنت عام ہر سکھ چلی سخت پریشانی تکلیف راشی نو کم مخلوق کی زمین علاوہ دے بندیار پری بانی زنی پوئے جے دیر کنے پوئی نو تیریانم زنگسرم خیرے کے اللہ بچہ پوڑے چی دا مصیبت را کرے دے اللہ علیہ صدا ورکا زمین دا مصیبت لے کا آو تخیرے کے دھئے تا دو دیگی نو طلعہ میں چین کیو طلع تخیرے کے وَلَعَنَهُمْ اللَّهُ وَلَعَنَهُمْ اللَّهُ حدیث مبارک کے حدیث وَيْلٌ لِأُمَّتِ مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ حاکم تاریخ سے دانش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی جانے صغیر کی سیوطی کوئی سندن کمزور ہے وہ کمزوری مطلب دا کہ موضوع نہیں اور سند کی کمزور کیسے ہے وَيْلٌ لِأُمَّتِ مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ ادا وہ لعنت کہتے مہائنوی تفسیر الرحمن کے لأن كتمانهم سبب خراب العالم ذکر دو دا حق نصر گندول دا سبب دے دا عالم تباہ کے دو پا غلط روانی جی اور تباہی پسر روانی دے دن ان کہتے ہیں لعنت وی بلوبانی تو لعنت وی ان کی اللہ الذین تابو توبہ بے دا ہونا کہ واپس جفر بزنا تابو رجو اصلہو واپس فاصلہ ہو اور سمکی جان کے پخلو توبہ دا عمل پرے خیندے مگر تو کرا اللہ پر تو کرا دا توبہ تو کرا دا عمل نہیں صحیح توبہ ندا اور صحیح کی جان اصلہ ہو دست کے عمل پر اعتبار سنن شروع کی و بیانو اخبر پاک پاک ہوئی تابو و پسی بیان کارو نکی اور اصلہ ہو جان سمکی دا طریقہ دا عمل پر دست کی ابیانو افاق ساکا ہوئی بل کہنے گا گئے او رسی جان دلتا ہوئی بیار کہنے گئے حلتا ہو رسی جدبات اکتلے اور کہنے گئے لے مسئل حلتا کی رسی جان خبر مانا ہوئے گئے زنہ تو جنہ بانے گا بیا پا بلس دریا مانے حضرت خبر ہو رسی خاپی لی گی دا سانتا ورسو آلہ با بچتی گی کنا بچتی گلی سو فورای کاتو بوالیم ندولو یان درنیتان ادار اسکو مانا خیمان مہربان حکیم عظیم دیر خود توبہ قبل ان کے لئے جات مہربان نور سرم حکم ان اللذین کفرو و ماتو دا خدا و خلق و خبر ہے کہ کتمانی کرے دا غور سزا مجھے چاہ انکار کرے دا سر خبر نمائی دا غور تو سزا دا ان اللذین کفرو سورت کے اس پر دم حیات تاثر سے ان اللذین کفرو سلام علیہم آن درتا ہم آن کفرو دن پہ گراؤ بے سکا آتو چنمانی حق غالی تنگی خیدری اخلافی کوئی عامل فی کل من کانا کا غالی ہر طور چکے دی صفت کی دیگو پا دیکھے دنگے کا حق پتا ان کے لئے اوکا پلے ہاں سوک چنہ سوک انکار کے دیگو حق دا اللہ عامل فی کلی شاہ کیو کافر دن خلق کفارن نمان کی انکاریانو دا بدان دا پلیتان قدوبانی خاص قدوب لعنت دا اللہ و فرشتو از مخلوق طول ہمیں سوکی کہ طول مخلوق یعنی چسو خیری کئی خدا بدان غر کا بیدین غر کا دا دعا بکے دا تقریباً پارا علاقے کی حسن کی عدل تبون کیا دا اسلام پاہا کے دعا ہو کر دا اسلام غالب کی اکفر مغلوب کی ملیان بدا کی اسلام غالب کا اکفر مغلوب کا اور چسو بیدینی کئی اللہ بیدینی ختم کا بیدین اخلاق کا دا با تقریباً پار جمعت کے دعا کے دعا یرانہم اللہ اینون لعنت جو بانے دا اللہ دا غضب دلان دکھے دل و خیرے کیوں تھا لعنت کے ان کی دا طول جو بانے دا لعنت دا اللہ لعنت دا فرشتے و طول مخلوق ہمیشہ پا دے غضب کے تربیت کی دے وقت ہو رسی نبوشیس پکوئے دا جزون سزا دا دنیا سزا تیلی سے اکتی جو بانے اس پا کسی خدا خیرت آنا ولا یون ضرور انو بزر تدمہ اکلے سی سبانے سخصے اکلے سی یون ضرورنا بمعذرت هذا يوم لا ينطقون قرآن هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون بانو جادن سيم تقدير المسألة ختم كرد كاتمين سزاوي ولا كحق بطي سرد ضرورتنا سرد أسباب الموجود دلنا أقوة وطاقة سيم كم مسألة لأي كي فدي بان دا سزا جانبي دا كم مسألة كي فدي بان دا سزا مري همواتن بوتن وائي بل أحيان ولا كلا تسرون کیوں مسئلہ چپاہی مصیبتنا راجی اینا للہ و اینا الیہ راجون ادا کم ادا کی پاری بانی مرسیم صلوات من ربیم و رحمان اما صلو دادا ادا حکم اللہ واحد لا الہ الا اللہ ساسو لیتنو پرکون کے حجت پرکون کے لئے پیاؤ الہن یو واحدن یا لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم پھر دو سر قبانی تخصیص کرے گے اجت سر کولو والا اکیو دے اللہ اوہدے مستے بلتوک اجت سر کولو والا گرا مستے امیدی اگا لیکن رحمن ادے میرا بانا اللہ الرحمن الرحیم دیر میرا بانا دے کہ سکی کولی سی ادے میرا بانی کی خاص میرا بانی دے کہ جنکار کہیں اللہ نورم تفیق در کئی مسئلہ ذکر کہ الہکم الہ واحد عبدو ربکم بے سر یعظہ کہ الہکم الہ واحد ولیلہ تعظیم کہ اکیو دینا بلتوک اندے بلتعظیم سلکے دلولی میں کہ تنزیلو کہا اور پسی طلور کو صورت دنیا میں ذکر کری مجل تکی دلولی میں ذکر کی العقلیہ اللہ اللہ بائی ذکر کی اتے دلولی میں یقینہ متفیدہ کولو دا اسمانون وزد مکی اختلاف اللیل او پادل بدل کے دے اختلاف دستے درو جے چارہ رہا لنڈے جلو جے دل او پہ کستے جاگ آئے کی کہ بیجی دریا آپ کے سرد آگنے کی فائدے رسی خلقوں کا تجارتی نے بھی کہتی اکیلی دی معلوم ہے کہ اکیلی دی او جاگ پہ گو کروا دے سرد ان کی جنون بھی دیگی تیری دے دی او دا اوچت تے او پاہے کیوں کرا لی گری دی اللہ وری اللہ دا اسمان طرف آیا نہیں ہوگو کانی جتوں میری جی ایسا عذاب سے کر لے او دو وری اکثری طور پر دا رحمت نمونہ دا اللہ رب العالمین باران نسے دے روز سے اللہ دا رحمت بارانو کو یا اللہ دا مہربانو بفضلنو اور نعمتنو باران مہربانو ورا یا اللہ کیا تکی ضرورت کیا اللہ مما انسان حیات ہے دا رب جنبی کی پاہے مانی زمکا حیات نیلی دا حیات مانی بھی ذکر کرے او حیات دے زمکی زمکا وہ تسی نبی کی زرغنولو بلویولو اور دا غطاولو طاقت ختم سی قوت طاقت ختم سی بیاتا تخم وردار زرغنولے نسی اور کہ زرغنی کو نلویولے نسی لیوے کو نمقیت نسی رسول مرد کی شروع سی ہو چو با پاس طرف نہ پہنچے دو اپا دا غیر سر کے دو شروع کی مجزمی کی حیات کرے قوت کی بڑی کہ اللہ کن خوضے رہے زرغنولو ادلویولو مکہ کے عبادت کی تازہ کی دا رب اللہ رب العالمین کی ومان ظلم السماء مما نبائے کی تاہیبان از مکہ ملک بعد موتیا پس سمجھے دلونائی پس بسرے دلونائی حوابی کی تفائی کری بھی کہ اللہ دا ہر قسم زندہ سرنا اور بچہ لولد مختلف بازوں کی ریاہ ہوئی ری دیو طرف نبات تنسی نروانی راولی نقصان راولی ذکر دیرے ذکر عموماً دا عذاب پا دے بانے قرآن کے ارسلنا علیہم ریحان ما پی باز را اخلاص کے ریحان مصفران روانی پر اخلاص کے دیو طرفا نتباہی را وصلا ریح دیو طرفا بل طرف آلی دی نوغا بفیدی دخل کو رپارا اور ریح دی نوری پر حکم دا اللہ نیولے سے پر حکم دا اللہ کی پر میں دا اسمان اور اسمان کی اسمان دے برا دا خودل تا کتے دی اگر تا اخلے گا اور ریح بزن اعلان دی گیا پاس بشیدی او دلاندی بوری دی دا دسمان از بکی ترمین دا از سراجی نکی یه گروم شی وریاد درانه دا او بودی کنن او بودی خود تحلیل شیدی دی خوری شیدی دی او دا براس سکتی ندور شیدی دا سنت دا وریاد دی پا حیاب این الارض و سحاج المسخر بین السماع و الارض ارتایی دینا دا آیات این پا دی طولی که دن دلیل اونه دی نخی لقومی یاد کرون غل قراتی پی پویی گی زان پی پویی عقل نشته یه میره کسه یو کلا یو خود کسه را تاو کلا را کسو خبر را قولی به کار خبری دی ما تاوی اتا تاوی زن پی پو اتا دا او دلینی ذکر که اتا لن لنی ذکر که دا تفصیل که تفصیل سر بیا دی رو بگی و حقایق که لطوا سائنس مسلا نو بگی دا جدی دلین دی اداو کم اله واحد ذکر خالق اللہ الہکم و الہ واحد کے خلاف و سن کے اللہ الہکم الہ واحد سنگیم کی کشتی چلون کے جازن اللہ اور الہکم الہ واحد بارن ورن کے اللہ الہکم الہ واحد پاہیاب اللہ مطابع کی الہکم الہ واحد بس صفیہ من کل دا عبہ سے وقتی بھی کنا وقتی وقتی بھی دے وقت میں لوگ کتے مخ کے وقت کے سن پغارہ بانے جت بانے کینا اور پکر بجنے کا نظر ہے جت سے اوکا تھا سرس رو آرو آرو چیزیں پر روانی اور کلاس باندے لگے اللہ سن سر کی اغمش دوڑو کی باندے لگے احساب کی ویدین جا خدا کنا بیا دارن کلکش اغشی ختم سی دا وقتی طور باندی ملا خان وقتی طور باندی نسان تا ماران لرمانان وقتی طور باندی اوڑی کی جاتی پزنو لاکو کی جاتی مدار تول چیزی نسپے لا آیاتن نخیدی پتزان کی پویای دلیل ذکر سو وغین الناس من یتخذ مستن تاثر سی وغین الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر ندل تکیم آغا مسئل را صلت شتیر خلقنا خون خدا دا فلا تجعلوا لله اندادا اللہ سر شرکان مجانائی عام خون ردا اثر ردا من الناس شتیر خلقنا دستو چیانی سی سواد اللہ نا اندادا دا اللہ ونگی پی صفتی صفتون رائی انداد دا نید جمدا نید امثالا دا غواندی پی صفتی پر طولی صفتینو کی دا اللہ سرا دننا پوری دا دنیا دا بد و نبت کافر سوکنی برابر کرے طولی صفتینو کی دا اللہ سرا جا صفت کی ادو کی اور پاہی پسی پسی جرگی نو زامنو کی زمین کی رحمہ اللہ تعالی دا ادام شروع دی زامنو اور کولو کی نو پیر بابا رحمت اللہ لے اگا پخوزو اور کولو کی اگا سے اول کی صفت کی پیدا مشہور دے دو زامنی دیئے یو تاوالا کرو بری بلتا والا کرو تی بابا تا دو دو سر ہو گئے بور کرو چاہی دا والی وی دا دوار کل علیو تن تن لکی دا یوم یو تاوالا کرو بری بلتا دو دوار ہو گئے بور کرو نو دا یو تا بلتا والا کرو یت تخز من دون اللہ انداد نیوری دی سواد اللہ نوڑا اندید اللہ نا انداد امثالا ونظرا ابن کثیر مانا کی علیمان دسی دکی و علیمان کل سین شغلت قلب کا شغلت قلب کا بھی سوا اللہ فقد جعلت ہی فی قلب کا ندن للہ تعالی ہر سے چیز رو کے دن کا اپاہی مزگول سے اور جن دن پاتی سو سس سے دکی سنوہ تعالی ندن ہر سے چیز دے دے کلو دے کخزرہ کہ عزت اقتدار دے کمال و دولت تے یہ معنی بنی ذکر کہ اندادا یحبونہم کا حب اللہ غراب القرآن یہ جنگری سواد اللہ نا دا اللہ صفت والا شریف دا اللہ صلی اللہ سمانا دا اللہ کی سنگ منی مواغسی بل منی دا اللہ حکم منی خدا ہو حکم کو دا اللہ دا حکم خلاف را گنا ام منی ایتا تیار دے دا اللہ حکم منی مدہ غیر منی پتلن واچی سارا انگریزی کی دیا کل کی والی فوج کو سنگو فوج کو سنگو ایرانیانو کو سنگو دا دے دے پارا دا اللہ دا حکم خلاف کئے والی دا مخلوق دے پارا دا اللہ دا حکم خلاف کئے دا تا دا اللہ سر نید کر تا دی مانا بانی نظراء امثالا شدیتان دا غب سانتا معلمان جی کرتی قیل السابق الذین کانو یتیعونہم مشرانی نیولی دی دا غو تعظیم کی پر رواو نا رواو کدا غو منی پا دو بنیاد بانی غیر اللہ سر شرکان کرو دا مانا کی غراب القرآن یقیلا سادت اللذین یتیعونہم کی منی او گورا ادا خو قیلا سر اول لے قیلا سر اول دا سفر شو دا دا قیلا و قولین سکلو خو دا کم گورا دے ذالک دانم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ سجرون سر صفات کی اغلا الہ الا اللہ تیلو لندن دو تیلہ و قول کا کنا اکم زیر کا یہ دنیا خیر کے کل تباشی زیتا و گورا چدا تیلہ اکم زیر و کدا تیلہ دیر و لیسی دی یو ندی دیا ندی دری ندی اللہ سنجی سل ندی نوائی کنا تیلہ و لیسی جا خبر یا تن ندی اللہ سنجی رسول و سنجی رسول بی حساب ہوئی محبون ان کا حب اللہ سچل کے انداز کدا اللہ سرا مینے کے سرا لقد مني كوله ذا الله سرا يحبونهم مني كوفر لقد مني ذا الله سرا ذا الله سرا مني سدا الله تسجد كول يبلتون سجد كي ذا الله سرا مني ذا الله فنمان خيرات ور كول يبلتون خيرات ور كي دا اللہ سر مینہ کئی پہ مصیبت کی ایسے نور کئی نو نظر کے منخ ہو کی بسنکیا نقل ہے کنا منخ ہو کی لے دا گل پہ نمبانی منخ ہو کی وہ گوش گرہ گئے از زمانہ ہو گئی بابا پہلے میں گرہ گئے پردی را باندیا چوا پردی تا بانی سینہ ہو گئی بانی سوا کی پردی را خیرات بکو یا بوادو یا بغیر خیراتو زمانہ ہو منخ چوا بابا پنی کیسا پہلے میں گرہ گئے پردے برا بانے تھا کہ پردے میں ساتھ دا دا اللہ لو منے جے دیا برا ہو دا اللہ لو منو میں کہ اللہ پردہ کی پردہ ہو جے بانے کا مڑے کی دے پردے کی بھی کی بھی دماغ نو پردہ ہو ما کہ یحبو نا کا حب اللہ میں تو سوال ہے کہ میں کوئی دا اللہ سر دا اللہ نے جی ہواڑی دا غنم جی ہواڑی تو خیر بشی تا کا بشی قبر دا توڑا بو تو سیدھی تے کبھی سیدھے زمرا زمرا سے کار دے لالا نہ کو ترمیان زبانی یہ کہاگے خدا طول مسلمان لوزان پرمانی اور سن کم دیو لو سن بابا کے دیو لو سن جوان تو پتہ نہیں بھائی بابا چاروں کو کرو سے پوری اس سن والا کو کلا رہا ہے سر پاتے کا حب اللہ کا حب جان تے نہیں کو کا حب ہم اللہ لیکن نہیں کو لے اللہ سرا ہو دا سر دے دینا کہ لا او کملا واحد دوتے لسی سرا دین او دی ربکم لا تعبدون الا اللہ اقرار کیا کہنا عبد وہی ہے کہنا استعین محبون ہم کا حب اللہ آسو کہ منی لے حق دزونا آمن دا مسئلہ منی لے دا ویلاو کم اللہ واحد دو دیر جر کلک دی تو مین کولو کے دو دو دو غیر سرا اصد دو حبن للہ دو دین آجات سخدی تو مین کولو کے دو اللہ سرا مشرک پا قبر غیرت بری اس دا بیروان نسیدہ پاگے بانے جنگ و جدل کی پیسے پی لگئی دے داغی میں زیاد او پا در چندی میں زیاد دا اللہ کو دین و دا اللہ کو جماعت غیرت کی دا جماعت تے دا اللہ دے دا اللہ کور دے پا دے چی دا ما خزمت دا زیوم پا ما تا پا چی تا سوک زیر نرا کی وزو او بے تر قبانی دا چا کن خکم دے اصد دا حب اللہ زیاد چی ساق تو مین کولو کے تم تو حبت کولو کے خواد دا اللہ سرم و برسر للہ لالی غیر لالی غیر ایماندار دا صفت تے دا کمال دے وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا کی مسئلہ بیان کلا وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا کی حالت ذکر کی اور تخویف دے دا دنیا یا دا آخرت دا عذابنا او کچرے یرا یقین جو اوچی الَّذِينَ ظَلَمُوا آتی جاتی کئی ظلم سجے دا اللہ حق بلہ وعل یحبونہم کا حب اللہ امین کے سرے کرمینی دا اللہ سرہ نبیج دی عبداللہ اور نمیجی دی عبدالرحمن نم کیجی غوث بخش دا غوث بخش تے غوث آگا غوث تے اللہ نمانی دا سانتا پیران دتا اور دا سانتا اولیاء دتا اولیاء ورکر بل طرف پہ نسبت شروع کی دا سانتا دا داغا نوکر دا داغا دا درس پہ دا سجنو لکیجی کحب اللہ دا مین خدا اللہ سر پکارا دے روڑے کے دبر سر سرو کرا او کچھری یقینی کی یرا روی قلبی بسری کچھر یقینی کی آج جا کی کہے گا پا حق دا اللہ کے اجرون العذاب کرکی رجو عذاب دا دنیا ان القوة للہ جمعان پا دی خبر یقینی کی چطوان دا یو اللہ لے اطول غن یو اللہ لے نب اللہ اور یقینی کے بڑی کہ اللہ دے سخت سزا اور کورو والا ربین ہوں اور کچھ ردا یقینی را دے انہیں شرک دینے چاہو دا یقینی جو سے مجھے میں نے لیوائی را حکم اللہ واحد جزا نہیں ذکر کرے قرآن دائتی جو سے لا منو جنہو جنہ لاکم الہ واحد لا منو بقولی عبد اللہ ما لکم الہ غیرو اور دا بھی منگلے یا ایوہ الناس عبدو ربکم دا مختصر ہے لگا مختصر علمان اللہ جزا رو باسی لما فعلو جو بدا غلط کار میں ایک نتیج ہے کہ نا غلط کار تو ہے دا غلط کار ہے تو دی یقین تو مطلب تو دا مشرک پا اللہ یقین نیستے دا مشرک پا اللہ بانی ایمان نیستے اور مشرک دا انہ منی چاہے اللہ زور سے صدا برا کی بلا اور بابا ما خلاصو رجو گئی وان اللہ شدید العذاب لما سرکو وان اللہ شدید العذاب لما عبدو غیرہو لما نادو غیرہو ولما لما سرکو بس میں رہی جبر چاہ پرنگا چاہے بکرین وقت رہی ندا شر کیا دین کلام بے ازال لگے دین مانا کم لو یر اللذین ظلمو ارمان کی یتینو کے ظالمانو آغت جاتے کی اجرون العذاب دو اس نے یتینو کے کلچ دوین عذاب پسی یتینو کے دوسنا دا چتوان طاقت دیو اللہ دین الولی نرمانی جن جی جنی انتول چالے برخندور کے ارمان کی فجیب ہوئے ان اللہ شدید العذاب اللہ دے دین ان سے سسرا اور کولو والا سخت دین جاتا سخت رہا ہوئی وہ چیزائی کرے لما اشرکو اداو کم الان واحد دلی بسمیلی بہنے کرے ابھی دے خلاف بہنے کرے وہ پتی بھائی نہیں پیری شک پیرا وانی آخی دے ملک جوا دو مانا یارا رویے کی بسوری حکو چریوی نی پسر گبانی آسو کی جاتی کرے گا اس جرون العذاب اس ضرب کے وقت یرون العذاب وقت دلی دو دا عذاب کی بویری اور سید درے ارمان دے کی پہ دلے پہ دے بانے دے درے پہ سرگو بانے کی راچی سے کیوشو ہم دکا ان القوة للہ جنیان ویری دو لقالو ان القوة للہ جنیان وان اللہ شدید العقاب سخت سزا والا دے شرط یہ کی مانا تک دا تمنا یہ کی دا ارمان تو مانا ہم تک دا خود جدا جدا نکرا دے میں اب جا جدا دے دے میں اب کے سزا ذکر کی دا قیامت آیا رول لتخویف دی ولو او غرص سے دے ادا اِذ تبرأ الذين اتبعوا یاد کیا جزا اللہ کلام دے اِذ تبرأ الذين اتبعوا کلچ دے ویزار سیا کی منلی شیو من الذين اتبعوا باغون کی منلی کرو دو پسی راہلی او بمند خود غالب کیو دو گمراہ کرو او پوشی چلار بھی اسے کنا ہزار بار تو بس خدا نے خبر نہیں اور وہ تین لوگ کے لوگ اور وہ یوں عذاب ڈالا اور پری بشی بس لیے دو نا ختم بشی دو نا دیو بل سر اس بس نا واسے سے میری موری دی ماں نیمی پیری نیمی پیری ماں اور نیمی موری دی موری دو میں تار اب غر کا دیر دیر تراؤ سر مستا سر سو کم وان اللہ شدید عائقا اتبعو من اللذین اتبعو ورہو العذاب اسزاوی نی مجھا بس چک سے اس لیے جو اوہ سر رسی میں مورید دیا میں پھر میں زید ہے میں فلاد میں خود میں خاون دو کہ رخ سے ذا اللہ خل کار کوئی رسی ختم سلی اوہ سکی ختم سلی الاسباب اغمد لئین رو اصاد اوہ سر را دیتے ختم سلی مووی با اغا سو کہ مانگلی کری آئے رمان زمین دنیتا بیات لئے کر رتن وپس کے دل مونگو بیگا رسی ساسنا بدونا لیکن چیئے گا رسول دونوں زمانہ نبولا اوٹ ورکو نبولا ڈالا کورا نبولا جان ڈالا کورا نبولا اول خنجیر لگاؤ دغی جو کرے یا پدی دے بانی بولے بولے بے بانی پارٹے نخے پدی دے بان لگولا دا خوش مالی بھی جیسی دا اللہ دا نخے والا نہیں دا پارٹے دا نخے والے دا اللہ نخے والا نہیں دا بل نخے پدی دن لگولا اور تقطع دہن الاسباب مدیر چارمان دے چنگ دنیا کرا رہے حضرت نے دے گئے کہ میں وہ در کم تاخد غر کا انو سر نور پہ استساتم کذالک اولیہم اللہ دو سنتو خدوط اللہ خیب ہوتا اللہ عملون دو برباد اگل کی عملون برباد سن اور حسرات نالین اور دپار دا سوزنو خدو بانی انو بے دیو تم کی دیو اور نا بخاری دیو من النار انی سب دی کی پاتی دی فائدہ انو رسدلہ اور ایک تقلید قیدے پہ شرک کے اتباع اکرد پہ بھی دینے کی اور پہل ہاتھ کے پسند خچے اور پہ کفری نظام کے اگر مندر دیوزیر کے لیے متقطع دہنگل از دوسر نے سپا دی جس صورت کی دا رویت قلبی و بسری دلتن دور سے کی کیوں قلبی مراسی دزنی لیدل اون دستر گلی دل خود مخیر را لگا اون تا خبر بردن بسورا دزنی دی معنی یقینی پا دی دی مسئلہ اول و سرد دخنی دزنی یقینی پا دی بانی نیست دی مکتی بیا با سبا بیداری آجی دی اول بسنی نیمون با اول بوری تنگی دار سنتا را جتا با کیوی دا مخیر بدل کی این تبر را لگین اتبیو دا مخیر سرائی کا کل برا جی داری دل با دا ظالمانو کل را جی دا با پدق و اخرا شی ایجی رون العذاب او دا سن پدق و اخبرا شی این تبر را لگین اتبیو اسمی نای مطابع و مضبور جگا شی رشتی بے ختم شی اخبر والای او بولا آسو چی منلی کرو دا بلو ارمان زمان دا دنیا تطلی ایت دنیا تا ایزا رسی بولو دو نارا کسو ایزا رسی دو زمان نانم كذلك يريهم الله كذلك قبرهم دغلت ميتوه ديوبلنا بتغتي سردن كذو تالله أمدن دو كراوني وفارد أفضلون وقضان باني أنبيدو وطنكي جاننم ما تذكت فاتتيني بدو دنيا تكليف دي پاولا مانا بانده تخليف دنيوي داخرت عذاب و تكليف دي فدر مانا بانده هذا ايسي مسألة فذكر كإلهكم إله واحد لكن اذا ذكر كلا مدین عنوان بدیر پر راوی ہے کہ دے صرف قسمی ندی یو دا عقیدی دی بزرگ دا اللہ صفت چالا منل او چالا قول یا اگر خاص افعال دا اللہ دے تعظیم او پہ یو دین کی اغای پر چالا پار قول نو دا کہ دے ذرخ بری عقیدی دی بل جائید دی صرف کہ عقیدی دی بزرگ کو فرد ہے کہ ذرخ کی داول کی دا کہ اخیر دی نرواج بل دا دے دا اللہ نا او سرد آگی نہیں کئی مکتب عمل رسیر کے عملی فعلی مصرف دے عمل رسیر کے دو کفر دے دو گناہ دے کلیسی سے زبطن دا پلی دے کوئی سی مدائی کرگندی نتیجے اور دا کہ دو بل پنم بے منخ جاؤ دو بل پنم بے خیراتی سیور کاؤ دو بل پنم بے تحریم کو کلا منکو بے پزان بانے دا بو نخرم دیل بلا فور نورم دا والی دا دی وجہ سرا دادا چکری سر اسکن نقصان را کر رہی تھی الاسرار کل فعلیہ مائدہ کی انشاءاللہ تفصیل کن پر صرف جا آتی دے نقصان برا ہوئی تھی خدائی صفت مخلوق کی منل بلی بنیاد بانی دا اگر محرمات ذکر کی رہنا رہا رہا تھی دو اگر اعمال دے دو سو کہ اس دو افسوزوں کے ارمانوں نے تھی اے خلقو اخرہ دو طولو آن حسنا کی جتے جزم کا حلالم تو بلی شر کی حلال ای پاک حلال شرعان او طیب پہ اتمام دا عمل کی ترگ علالی مرغی علالی بسم اللہ اللہ اکبر پہ ہوئی وہ چاکوی پردیوی پہ غور جو بلنا را رسی دے یادی اچانا پٹ کرے دے نو حلال خوزے خو طیب نہ دے حلالی تجبیر دے زلکی سکے پہ خلو دے ہونے دے نو حلال دے